Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 kwietnia, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. 11 lat temu w katastrofie pod Smoleńskiem zginęła polska elita z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele. Artysta z wielkim głosem, sercem i duszą, dziś pożegnanie Krzysztofa Krawczyka. Wybuch wulkanu na Karaibach, tysiące osób ewakuowanych. To była największa tragedia w historii powojennej Polski. 11 lat temu w katastrofie pod Smoleńskiem zginęła polska elita z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele. Lecieli na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Zginęło 96 osób. Rzeczniczka PiS-u Anita Czerwińska poinformowała, że dzisiejsze obchody w związku z pandemią będą podobne do tych sprzed roku. Obchody 11. rocznicy katastrofy w Smoleńsku rozpoczną się poranną mszą świętą w kościele seminaryjnym na krakowskim przedmieściu. Po mszy świętej delegacje państwowe złożą kwiaty przed pomnikami pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz ofiar katastrofy w Smoleńsku na placu Piłsudskiego, a następnie delegacje będą składać kwiaty na cmentarzach. Uroczystości zakończymy wieczorną mszą świętą w Archikatedrze Warszawskiej. Z okazji 11. rocznicy katastrofy Polskie Radio przygotowało specjalną ofertę programową, m.in. wspomnienia, a także sylwetki wszystkich pasażerów tragicznego lotu. Oprócz tego na stronie polskieradio24.pl jest specjalny serwis poświęcony smoleńskiej rocznicy. Legendę polskiej estrady pożegnają dziś bliscy przyjaciele i wielbiciele jego talentu. Pożegnanie Krzysztofa Krawczyka rozpocznie się w łódzkiej archikatedrze w samo południe. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy. Artysta spocznie na cmentarzu w Grotnikach. Proboszcz parafii, ojciec Bernard Briggs, podkreśla, że artysta w ostatnim czasie bardzo zbliżył się do kościoła. Wiemy, że od pewnego czasu to podkreślał, że z powrotem wszedł na tą drogę życia religijnego, no i te jego występy miały charakter taki charytatywny, ale też taki dawania świadectwa, może powiedział nawet ewangelizatorski, bo co innego jak ksiądz mówi na temat wiary, a co innego człowiek świecki, który mówi na temat wiary. Myślę, że właśnie pan Krzysztof potrafił to robić i z pewnością nie jeden człowiek taki jakiś wątpiący, szukający na nowo może wszedł na drogę Bożą. A w latach 60. Krzysztof Krawczyk był wokalistą zespołu Truba Duży. Od 73. roku występował już jako artysta solowy. Przez niemal 6 dekad podbijał serca fanów. Wypromował takie przeboje jak Parostatek, Chciałem Być, To co dał nam świat czy Mój przyjacielu. Wszystkie te szlagiery do wysłuchania na specjalnym kanale internetowym uruchomionym przez Polskie Radio. Po ponad 4 dekadach obudził się wulkan Soufrir na karaibskiej wyspie San Vincent. Śpiąc od 79 roku wulkan zaczął wykazywać aktywność w grudniu, wyrzucając w powietrze parę i dym. Pogarszająca się sytuacja skłoniła premiera wyspy do nakazania ewakuacji dla prawie 5000 mieszkańców Małych Antyli. Popiół i dym pogrążyły obszar w niemal całkowitych ciemnościach. W dalszym ciągu trwa ewakuacja kolejnych mieszkańców na wyspy innych państw Karaibów. Santa Lucia, Grenada, Barbados i Antigua. Najbardziej tragiczna w skutkach erupcja wulkanu Soufrir miała miejsce w 1902 roku. Pochłonęła wówczas ponad 1000 ofiar śmiertelnych. 24 lata więzienia dla 3 francuskich dżihadystów za planowanie zamachów podczas piłkarskich mistrzostw Europy 5 lat temu. Zamachy udaremniły francuskie służby kilka tygodni przed rozpoczęciem imprezy. Z Paryża Stefan Folzer. Paryski Sąd Przysięgłych uznał, że na czele grupy dżihadystów stał 39-letni Reda Kriket. Planował on atak w imię organizacji Państwo Islamskie podczas Euro 2016. Kriket został skazany na 24 lata więzienia, z czego będzie on musiał odsiedzieć co najmniej 16 lat. Dwóch jego wspólników usłyszało podobne wyroki. Sędziowie skazali na karę 12 i 8 lat pozbawienia wolności 2 mężczyzn, którzy udzielili wsparcia logistycznego terrorystom. W marcu 2016 roku w mieszkaniu Redy Kriketa odkryto największy skład broni w historii francuskich służb. Dżihadysta przechowywał karabiny maszynowe, amunicję, materiały wybuchowe, noże oraz paszporty i telefony komórkowe. W mieszkaniu jego wspólnika znaleziono 45 kg materiałów wybuchowych. Według francuskich śledczych arsenał ten miał posłużyć terrorystom do przeprowadzenia jednego z największych zamachów w historii Francji. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Kolejny obszar w Tatrach niedostępny dla turystów. Tym razem to rejon w okolicach Morskiego Oka. W ten sposób przyrodnicy chronią gniazdującego w tym miejscu sokoła wędrownego. Sokoły składają jajka, już siedzą na tych jajkach, w związku z tym potrzebują spokój. W Tatrach Pierzchańskich ma przyroda. Mówił Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Cały czas zamknięte pozostają także szlaki w rejonie Czarnego Stawu Gąsienicowego, a to z powodu niedźwiedziej rodziny, która poczuła już wiosnę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rozpoczynający się weekend przyniesie wyczekiwane długo ocieplenie. Najładniejsza pogoda będzie na południu kraju, choć w niedzielę słońca nie zabraknie także na północy i w centrum. Od 7 stopni w Szczecinie do 16 w Katowicach. Trójka. Program trzeci. To nagranie Boogie Nights w wersji oryginalnej ukazało się w roku 77 i do dziś uważane jest za jeden z najbardziej znanych brytyjskich utworów disco. Kompozycję wykonywaną przez formację Heatwave tu dodatkowo zedytował Francuz The Reflex. I tą płytą rozpocząłem dzisiejsze wydanie setu DJ-skiego w Trójce. Nazywam się Norbert Bożym i przez najbliższe 4 godziny będę miksował płyty w różnych gatunkach, od disco funku po synthpop, deep house, balearic, electro i dużo, dużo więcej. W tej godzinie będzie bardzo eklektycznie. Zapraszam do słuchania. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Got to keep on dancing, keep on dancing. Got to keep on dancing, keep on dancing. Got to keep on dancing, keep on dancing. Got to keep on dancing, keep on dancing. Got to keep on dancing. Zapala. Trzeci Polskiego Radia. Thank you. program Trzeci Polskiego Radia. And all that jazz. jazz. Sasonic i jeden z najsłynniejszych przykładów samplowania, płyta Talking All That Jazz w edicie Dimitriego from Paris. Utwór doprowadził do konfliktu między hip-hopową formacją z Nowego Jorku a jazzmenami. Ci ostatni uznali, że sampling to kradzież, a samplowanie nie jest tworzeniem muzyki. Pozostaniemy jeszcze przez chwilę w tym mieście. Z Nowego Jorku pochodzi formacja, którą usłyszymy za chwilę. To projekt Museum of Love. Projekt bardzo ciekawy, bo tworzą go Dennis McCanny i Pat Mahoney. Ten ostatni jest założycielem słynnej formacji LCD Sound System. I to najnowszy singiel tego projektu, kompozycja zatytułowana Cluttered World, tu zremiksowana przez Parota, producenta Roisin Murphy. Thank you. all these boxes, it's a lie on its face. Look around, look around. Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry. Maybe you won't. Maybe you'll have children. Maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Understand that friends come and go, but with a precious few, you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, because the older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise. Politicians will philander. You too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse. You never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me, on the sunscreen. To Baz Luhrmann i jego Everybody's Free to Wear Sunscreen. Bardzo ciekawa opowieść o życiu, która swój początek wzięła od eseju opublikowanego w Chicago Tribune w roku 1997. A to, co się w nim znalazło, opowiedział australijski reżyser, pisarz i jedna z najbardziej znanych, szanowanych postaci tamtejszej kultury, wspomniany Baz Luhrmann. A teraz przed nami jedna z najbardziej kontrowersyjnych płyt w latach 80. to Frankie Goes to Hollywood i Relax w wersji From Soft to Hard.